राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भीनासर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर विक्रम संवत 2050 चैत्र कृष्ण अष्टमी 3 अप्रैल 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति अथनामंजया। भगवान कहते हैं मेरे सिवा कुछ नहीं है, मेरे से अगाड़ी कुछ नहीं। पहले अपरा प्रकृति, फिर परा प्रकृति, फिर मैं, मेरे से अगाड़ी कुछ नहीं। और पहले प्रतिज्ञा की थी विज्ञान से ज्ञान कहूंगा, विज्ञान से ज्ञान कहूंगा, जिन्हें जानने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अन्य ज्ञातव्य नावशिष्य थी, तो जानना बाकी नहीं रहेगा तो कह दिया मतलब परतर नाइए तो अन्य है ही नहीं, बाकी क्या रहेगा। अपरा परार में इसका कुछ है ही नहीं। मानिए जड़ जगत है, इसमें चेतन जीवात्मा है, मैं सबका कारण हूं, सिवाय कुछ है ही नहीं। मत्ता परम नान्यत् किंचिदस्ति, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा ने कहा कि मेरी प्रकृति है, एक अपरा है एक परा है। तो प्रकृति होती है वो स्वभाव होता है, प्रभु जीव का स्वभाव, जो स्वभाव कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, आदत कहते हैं, तो उसकी शक्ति है। तो वास्तव में तो शक्ति और शक्तिमान अलग होते नहीं। कोई भी मनुष्य शक्ति को अलग नहीं कर सकता, और अलग भान होता है क्योंकि शक्ति घटती बढ़ती है, मनुष्य घटता बढ़ता नहीं है, स्वयं तो है जैसा जैसा रहता है। शक्ति उसी घटती है बढ़ती है, विद्या है योग्यता है, घटती बढ़ती रहती है। तो दो है ऐसे, परंतु अपने से अलग कोई शक्ति को बता दे कि ये अलग है, ये असंभव है, पता ही नहीं चलते, तो उसके स्वरूप हुआ। तो शक्ति और शक्तिमान ये दो नहीं है, एक है। एक होते हुए भी दो है, दो होते हुए भी एक है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। संपूर्ण जगत इतना देखने में सुनने में समझने आता है, वो तो है अपरा प्रकृति, और दिखता नहीं रहे वो है परा प्रकृति, जो जीव जिसको कहते हैं, जीव भूता महाभाव एकदम दारी रहे जगत। उस अपरा प्रकृति के द्वारा संसार ये उत्पन्न अपरा प्रकृति से, और परा प्रकृति के द्वारा ये धारण किया जाता है। ये संसार है ऐसा परा प्रकृति ने धारण कर रखा है, ना तो भगवान की दृष्टि से संसार है, ना परमात्मा को प्राप्त हुए महात्माओं की दृष्टि से संसार है। संसार को धारण किसने किया है? परा प्रकृति ने, जीव ने इसको संसार माना है। क्यों? संसार का परमात्मा का स्वरूप है, इसके सिवाय यही दिन संसार क्या हो। तो परमात्मा में भी परमात्मा के सिवाय संसार कुछ अलग चीज नहीं है। ऐसे तत्व जीवन मुक्त महापुरुष है, उनकी दृष्टि में भी नहीं है। जीव ने मान रखा था, ये अपना मान रखा है, इसे जन्म मरण होता है। कारण गुण संगोष्य सदसद योनि जन्म सुनिश योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है। सतगुण का संग है जो ऊपर ले जाएंगे, रजोगुण का संग मध्य लोक में रहेंगे, और तमोगुण का संकरण अधोगत सत्यतांश अधोगति में चले जाएंगे। ये सब गतियां गुणों के अनुसार है। गुण है प्रकृति से उत्पन्न होने वाली, प्रकृति परमात्मा की एक शक्ति, तो परमात्मा ही परमात्मा है। महात्मा कौन होते हैं? वासुदेव सर्वमिति से महात्मा। परमात्मा का प्यारा भक्त कौन होता है? भक्तों में चार तरह के भक्त बताए, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। तो ज्ञान क्या है? वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान, वो ज्ञानी को ज्ञानवान कर। तो वासुदेव सर्व सब उस परमात्मा ही है। तो अपने वो परमात्मा न दिखे तो वो परमात्मा मान ले। जैसे पढ़े लिखे आदमी अक्षरों को पढ़ देते हैं, वचनों को पढ़ देते हैं, लिखा हुआ तो पढ़ देते हैं, अपढ़ आदमी नहीं पढ़ सकते। दिखने में लकीरें दोनों को बरोबर दिखती है। श्री राम ऐसा लिख दिया जाए तो कोई लकीरें पड़े हुए वैसे दिखते हैं, अपढ़ को वैसे ही दिखता है। उसकी नकल वो भी वैसे कर देगा, वैसे लिख देगा, परंतु क्या लिखा है पता नहीं। और पढ़ा हुआ कहते हैं लिखा हुआ है। तो अक्षरों में फर्क नहीं है, जानकारी में फर्क है। ऐसे संसार में फर्क नहीं है, जानकारी में फर्क है। जानकारी कहते हैं ये परमात्मा है, सभी सब परमात्मा है। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब जगह ईश्वर रूप है, भगवान का स्वरूप है सभी। इसमें भगवान और भला और बुरा क्या होता है? वो तो परमात्मा स्वरूप है। भले की अपेक्षा बुरा और बुरा की अपेक्षा भला, ये सापेक्ष है और परमात्मा निरपेक्ष है। न भला है न बुरा है, जो बातें हैं सबसे भला परमात्मा कह सकते हैं। और परमात्मा में भला बुरा सब रहता है, और परमात्मा भला बुरा कुछ रहता ही नहीं। परमात्मा अलौकिक शक्ति है। तो इसको परमात्मा है। इस बात नरेश स्वेक्षणम मदभावम पुरुषो भाव यथो चिरात स्पर्धा सूया तिरस्कारा साहंकारा वियंती। मन संसार में परमात्मा को देखे तो नरेशु मनुष्य मात्र है, वो स्त्री और पुरुष हो, कोई हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जोगी हो, निरोग हो, कैसा ही मनुष्य मात्र है। उसमें मनुष्य में भगवान की भावना की भगवान है। तो भगवान मनुष्य में है और भगवान में मनुष्य है, और भगवान ही मनुष्य है, और भगवान ही मालिक है। इन चारों में से किसी को पकड़ दो आप, सब में भगवान है तो भगवान की दृष्टि हो गई। और सब भगवान के अंतर्गत है, भगवान में है। संसार भगवान में है, भगवान में संसार है। तो वो तो प्रोत है, सब एक ही है। वो संसार स्वरूप परमात्मा ही है। तो शक्ति शक्तिमान दोनों को देखा तो परमात्मा ही हुआ सभी। और उसका संचालन उत्पादन सब करना काम भगवान करते हैं, तो मालिक रूप से भगवान ही हुए। तो वो भगवान का स्वरूप देखना, ये अगर निरंतर देखता रहे तो उसके अहंकार से शब्द हो जाएंगे। साहंकारा स्पर्धा असूया तिरस्कारा साहंकारा कहते, अहंकार के सही शब्द दूर हो जाते हैं। दोष दूर होने से देवी संपत्ति स्वतः है। इसमें एक बात ध्यान देकर सुनने की है कि देवी संपत्ति है ये पैदा नहीं होती है। आसुरी संपत्ति के कारण देवी संपत्ति का अनुभव नहीं होता है। देवी संपत्ति स्वाभाविक है, आसुरी संपत्ति है वो देवी संपत्ति में कमी है, उसका नाम आसुरी संपत्ति है। जैसे दया है तो दया में जितना भाग कम है उतनी आसुरी संपत्ति हुई, क्रूरता हो गई। सत्य है उसमें सत्य की जितनी कमी हो असत्य हो गया, रूठ कपट हो गया। सरलता है तो ये देवी संपत्ति स्वतः है। देवी संपत्ति विमोक्ष आया। देवी संपत्ति क्या? देव नाम परमात्मा का है। परमात्मा की प्राप्ति का जो साधन है वो है देवी संपत्ति। परमात्मा का स्वरूप है तो देवी संपत्ति विमोक्ष आया। निबंध आया श्रीमता, मैं बंदा आया, उसने देवी आशीर्वाद कहाँ से आई, ये अहम को पकड़ा। अहम है तो प्रकृति का, परंतु पुरुष ने पकड़ लिया अहम को, मैं मान लिया मैं हूँ, तो हमको अपना मान लिया, वो अपने को मान लिया अहम मैं हूँ। इसी का नाम जड़ चेतन ग्रंथि है। जड़ चेतन एक ग्रंथि पर गई जत विमृषा छूटत कठिन नहीं। तो मैं हूँ तो हूँ तो है परमात्मा का अंश, मैं प्रकृति का अंश, दोनों को एक कर दिया ये ग्रंथि हो गई। और मैं नहीं है हूँ है, बस ठीक हो गया। हूँ तो है मिल जाएगा, फिर मैं नहीं रहेगा तो हूँ नहीं रहेगा, वो है ही रहेगा, है मैं है ही नहीं, मैं पकड़ा है जब तक वो है न होकर साथ मिल गया। तो मैं को देख करके ले करके ये संसार बनाया सभी। आदो वनस तद विमोक्ष दृष्टि पश्चात प्रपंच रचना भुवना विधान अर्चना होगी। तो ये दोष अहंकार मुख्य दोष है। मैंपन एक देश में पकड़ने वाला, मैंपन न रहने से इनका स्वरूप शुद्ध रहता है। तो मैं के साथ इसने अपनी एकता मान ली है, ऐसा है ये समझता है कि मैं के सिवाय हूं नहीं, हूं के सिवाय मैं है ही नहीं, मैं हूं एक ही, एक होकर अभिन्न मान लिया कि मैं ही हूं। है मैं पन अलग है, इसका अनुभव करना हो तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, उस सुषुप्ति में मैं पन लीन हो जाता है और हूं पन रहता है। हूं से मैं अलग है इस बात का अनुभव गाढ़ सुषुप्ति में गहरी नींद में होता है। नींद से उसे होता है तो उस समय पता नहीं लगता, क्योंकि उसमें है मैं है नहीं, ना मन है ना इंद्रियां है ना अहम है, ये नहीं है, ये अविद्या में लीन हो गई। इस वास्ते उस समय में अपने को कुछ पता नहीं रहता। जगने पर कहता था ऐसा सोया तो मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो मेरे को पता नहीं था पर मैं नहीं था नहीं कहता है, मेरे को कुछ पता नहीं था। और सुख से सोया तो सोने में सुख का अनुभव हुआ और संसार के अभाव का अनुभव हुआ। अब ये एक वहम पड़ा हुआ है, ये कहते हैं संसार के बिना मैं तो मर जाऊंगा, मर जू मैं रहूंगा ही नहीं, धन चला जाए, जनता चली जाए, निरोगता चली जाए, जिसका आधार मान रखा है वो चला जाए तो उसके तो मैं तो मर गया। अरे इन जिनका आधार आपने माना है वो आपके बिना काम का नहीं है। बढ़िया बढ़िया भोजन है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा है, बढ़िया बढ़िया मकान है, मनुष्य नहीं हो तो क्या काम का है वो? मनुष्य ये काम की चीज हो जाती है। तो इन पदार्थों के उपार्जन में कारण तो स्वयं आप हो, आपने उपार्जन किया है, आपने संग्रह किया, आपने बनाया है और बना करके उसमें फंस गए, इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता। इसके बिना आप रह ही नहीं सकते, भोजन बिना मैं नहीं रह सकता, ऐसा बहम बहम होता है। अरे आपके बिना भोजन कोई काम का नहीं रहेगा, अरे पड़ा रुस जाएगा, गंदगी हो जाएगी भीतर में। तो भोजन को जरूरत आपकी है, पर हमारे को जरूरत भोजन की ऐसी मान ली, हमारे जरूरत रुपये की, हमारे जरूरत इनकी है। आप नहीं हो तो रुपये क्या काम आवे, रुपये हो जाए क्या कर पाता, हो जाए ठीक ही हो, क्या फर्क है उसमें। आपने तो उसको मूल्य दिया है, बात अलग अलग उपयोग किया है, आपने उपार्जन किया है, पर उपार्जन करके रुपयों का भस्म हो जाता है। रुपयों के अभाव में अपने को मानता मैं तो बहुत कमजोर हो गया। अब बड़ी छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, सब बड़ी पार्टी का रुपये एक जगह इकट्ठे हो गए, बड़ी पार्टी हो गई, रुपये चले गए पार्टी छोटी हो गई। हवा चलती है जोर से तो उसमें जो फूस करा कर एक कोने में इकट्ठा हो जाता है, इस वजह से रुपया पंद्रह इकट्ठा हो गया पूरा करकट। और मैं बड़ा आदमी हो गया साहब, तो पास पूरा कर सकता ज्यादा हो गया, महात्मा वो बड़ा हो गया, अरे वो चला गया तो छोटा हो गया। तो कैसे छोटा हो गया, तू तो उपार्जन करने वाला है, उपयोग करने वाला है, इनका करने वाला है, तुम छोटे कैसे हो गए। जो त्याग कर देते हैं वो बड़े हो जाते हैं। वे बड़े भी दिख रहे हैं आपको रुपयों के कारण। आज छोटा और बड़ा रुपयों का कारण दिखता है। रुपया नहीं हो तो छोटा हो गया, रुपया तो बड़ा हो गया। रुपयों का त्याग कर दिया तो बड़े हो गए, क्योंकि बड़ा हो गया रुपयों का त्याग कर दिया तो रुपयों से तो बड़े हुए। वे भी रुपया वाले रुपयों से बड़े हुए, त्याग करने वाले रुपयों से बड़े हुए। रुपयों के कारण से कीमत तो रुपयों से ही करी। बड़े आश्चर्य की बात आप ध्यान देकर सुने। आपको तोला जाए तो आप 35 किलो हुए, 40 किलो हुए। आप 40 किलो आप हुए और फिर टट्टी पेशाब करके आए तो 39.5 किलो हुए। तो मैं से घट गया हो। ये एक है मेरा धन, तो मेरा धन तो मैं से दो नंबर में है ना, एक मैं हूं एक मेरा है। अब धन चला जाए तो कि मैं नुकसान हो गया, और मैं चला जाए तो ठीक हुआ, स्वास्थ्य होगा ठीक। टट्टी फिर आया पेशाब कर लिया तो ठीक हो गया। अरे ठीक क्या है, मैं से घटा है, धन तो मेरे में से घटा है, मैं तो नहीं घटा। मैं घटा है उनमें तो ठीक हो गया, मेरा घट गया नाश हो गया। बात देखे जाए विचार आश्चर्य गावे जैसी बात है। मेरा धन चला गया, अब मैं नष्ट हो गया। तो क्या चीज है, रुपयों को कीमत दी है तो मेरा बचाने पर तो नष्ट हो गया, मैं घट गया उसे नष्ट हुआ ही नहीं। विष्टा को कीमत नहीं दी और फर्क क्या बताओ। कीमत नहीं थी उसे आप नष्ट नहीं होते, तो कीमत आपने दे दी उसे नष्ट हो गए। तो आपकी दी हुई कीमत है, खुद में कीमत तो है नहीं। खुद में अगर कीमत हो तो रुपयों की थैली पड़ी खुद आप पेशाब कर चला जाएगा। खुद में कीमत है कुत्ता समझता है, वेतन रुपये में थैली पड़ी है रुपये पड़े। अगर खुद में कीमत हो तब तो रुपयों को पशु गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्तों को भी दिखना चाहिए कि बड़ा भारी धन पड़ा हुआ है। कुत्ता तो टांग ऊंची करके पेशाब करके चला जाएगा। कीमती है कुछ बोलो तो कीमत तो आपने मान लिया दे दिया कीमत, इस बात से कीमती होगी। तो आपकी दी हुई कीमत आपको मान लिया आप फंस गए उसमें। मकड़ी जाएगा जाए में फंस गई, रेशम का कीड़ा रेशम करके रेशम में फंस गया, बेचार बन गया रेशम रह गया। ये बात है महाराज। तो आप वास्तव में बड़े हो, आप परमात्मा के अंश हो और परा श्रेष्ठ प्रकृति हो, और ये अपरा है निकृष्ट प्रकृति है। ये भूमि आप पांच भूत तो वास्तव में परमात्मा और परमात्मा के भक्त है, ये दो ऊंचे माने जाते। तुम तुम्हारे सेवक, ये तो रहित जग जुगो उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। तो भगवान भगवान के सेवक बिना हेतु हित करने वाले वे है बड़े। तो ये बड़े हैं और पहले पैसे है कि रुपया है और मैंने वस्तु है मकान है कि जायदाद है, ये तो आप बनाई हुई है। पर बनाई हुई करोगे बना करके फिर अपने आप को बड़ा मान लिया, इनके कारण से ये चला जाए। मकान बिक गया, जमीन बिक गई, और राम राम राम राम राम बड़ी दरिद्रता आएगी। उसे मकान बिक गए, जमीन ही चली, कुछ नहीं रहा। तो उसको महत्व दे करके जाने से आप ऐसे गरीब हो गए। और आप अगर त्याग कर दो जान करके, जो आपसे जाने वाला है उसका त्याग कर दो तो आप त्यागी महात्मा संत हो जाओ। और राग करके चला जाए आप दरिद्री हो जाओ। उसमें ताकत क्या है बताओ, उसमें खुद में ताकत नहीं। आपने महत्ता दे दी शरीर को, उस महत्ता से अपने को बड़ा मानने लग गए। आश्चर्य की बात है, अपने पैदा हुए पैसों से आप बड़े हो गए, उम्र चले गए तो आप छोटे हो गए। आप तो कमाने वाले हो, पैदा करने वाले हो, अधिपति हो, उपयोग करने वाले हो, खर्च करने वाले हो, सदुपयोग दुरुपयोग करने वाले हो। वो शोध होने वाली चीज है, हो जाए बेचारी आप चेतन हो। परंतु इतना वो फंस गया जड़ता में तो अपना मूल्य घटा लिया। मन में तो समझता है मैं लखपति हो गया, धनी हो गया, ये फर्जी थी। धन के कारण बड़ा हुआ, वो खुद धन बड़ा है, धन बड़ा है तो धन को बड़ा लाभ खुद होगी, फर्जी थी। मानता इज्जत हर्षी की बात है, वो तमाशा। धनी होने से इज्जत होगी हमारी, खुद हुआ छोटा, धनी हो तो छोटा हो जाएगा। तो धन से बड़ा हुआ, तो धन के कारण बड़ा हुआ, तो स्वयं तो छोटा ही हुआ, तो बड़ा हो गया। भगवान से बड़ा हो जाए, भाई भगवान के भगत हैं वो बड़े हो, तो वो तो ठीक है भाई, भगवान से बड़े हो, भगवान बड़े हैं, इस वजह से बड़े को पाकर बड़े हो गए। बड़े से यहां बड़े होते हैं, जो बावन भजन बावन के हाथ में लकड़ी थी तो तुलसी बड़ प्रताप है, दंड गयो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड तक लकड़ी हुई बड़ी लगी। तो बड़े से यहां बड़े होते तो बड़े होते, छोटे को सेवन करने बड़ा होता है, छोटा होता है। छोटे गुलाम, धन के गुलाम हो गए, धन के दास हो गए। धन के दास नहीं होते, वो धन की तरह आ जाते, अच्छी बात है, चला जाती होती। समदोष्टाश्म कांचन है, अश्मर कांचन सम है, देखो तो भले पत्थर हो और सोना हो, फर्क क्या है, क्षमता है उसकी। तो वे ऊंचे उठ गए, वे बड़े हैं, और आप भी बड़े हो, पर आपने अपनी फजीती कर ली, अपने आप फजीती कर ली। बोलो तो ऐसे मत करो, कृपानाथ आप बड़े हो, आप उपार्जन करते हो, आप ग्रहण कर सकते हो, त्याग कर सकते हो, आप सुंदर रह सकते हो, रहते हो आप उनके बिना रहते हो, आपकी सत्ता मिटती नहीं, सुषुप्ति में आपकी सत्ता थोड़ी मिट जाती है, ये वस्तु पास नहीं है, लीन हो जाती है। अब फर्धन से लीन हो जाए सर, आप सब त्याग कर दो, आप बड़े हो जाओ, महात्मा हो गए, परमात्मा के जुड़े हो गए। ये तो रही तो जग जुग उपकारी तुम तो मार्शे हो, भगवान और भगवान भगत, ये जोड़ा है जो होगा, इतने बड़े आप हो। अब पदार्थों को लेकर आप हो गए, तो अब उसमें आपने मान लिया बड़ा, अब क्या करें बताओ, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। फलीति करके इज्जत मान ली तो सौ में बड़े मान लिया, आपके पैदा किए हुए पैसों से आप अपने को छोटा मान लिया, पैसे बड़े मान लिया। नारायण नारायण नारायण नारायण, इसमें कोई शंका हो तो पूछ लो भाई, नारायण नारायण, गोविंद गोविंद।